คอลัมน์ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ตอนความรู้สึกตัวกับอาจารย์สุรวัตรเสรีวิวัฒนาสัมภาษณ์โดยตันหยง สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวหลังจากได้ฟังเทศที่ศาลาลุงชินโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชในวันอาทิตย์ที่16มีนาคมปีพุทธศักราช2551หมายเหตุสามารถฟังเทศออนไลน์ได้ชั่วคราวที่เว็บไซต์ banari.net http://www.banai.net/content/id=393เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลวงพ่อท่านได้เทศสอนว่าความรู้สึกตัวเป็นกุญแจที่สำคัญในการเจริญสติเมื่อมีโอกาสดิฉันจึงได้ขอให้อาจารย์สุรวัตรเสรีวิวัฒนาช่วยอธิบายเพิ่มเติมในความหมายของคำว่าความรู้สึกตัวหรือหัดรู้ตัวให้พวกเราและตัวดิฉันเองเพื่อจะได้นำไปหัดปฏิบัติต่อไปพร้อมกันแล้วหรือยังคะที่จะเริ่มต้นออกเดินทางเพื่อเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวันกันถ้าพร้อมแล้วเราไปพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ความรู้สึกตัวนี้มีประโยชน์ยังไงคะและทำไมจึงต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนในเบื้องต้น ที่ต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนก็เพราะจิตที่ไม่มีความรู้สึกตัวนั้นจะเป็นจิตที่หลงไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆจิตที่หลงจะเป็นจิตที่ไม่สามารถเห็นความจริงหรือไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เมื่อเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมรรคผลก็ไม่เกิดดังนั้นก่อนจะหัดปฏิบัติภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆก็ต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนครับเมื่อฝึกให้มีความรู้สึกตัวได้บ่อยๆก็ให้จิตที่มีความรู้สึกตัวนี่แหละไปใช้เจริญสติปัฏฐาน4ในหมวดกายเวทนาจิตธรรมต่อไปส่วนใครจะถนัดหมวดใดก็ตามแต่ตนถนัดครับ แล้วประโยชน์ของการรู้แจ้งตามความเป็นจริงมีอะไรบ้างคะภายในวงเล็บมาฟังคำตอบจากอาจารย์กันต่อค่ะ ถ้ารู้แจ้งตามความเป็นจริงในเบื้องต้นก็จะสามารถปล่อยวางความเห็นผิดมีชีวิตอย่างเป็นทุกข์น้อยลงเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวันได้บ่อยขึ้นและในเบื้องปลายก็พ้นทุกข์ได้ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงบอกหนทางสายเอกนี้ไว้ครับ ทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวเพิ่มเติมทีค่ะ ความรู้สึกตัวคือความไม่ลืมตัวรู้สึกว่ามีกายมีใจตัวเองอยู่ส่วนสภาวะในขณะที่รู้ตัวนั้นจิตใจจะเบาสบายไม่เคร่งเครียดแต่ต้องรู้กายและใจอยู่ด้วยนะ ตันหยงได้ยินคำว่ารู้ด้วยใจที่เป็นกลางอยู่บ่อยๆความหมายว่าอย่างไรคะ คำว่ารู้ด้วยใจที่เป็นกลางเกิดมาจากการที่หัดรู้หัดดูบ่อยๆซึ่งก็ความหมายเดียวกับสักว่ารู้สักว่าดูนั่นแหละคือพอเห็นว่ามีสภาวะอะไรปรากฏขึ้นจิตก็จะไปรู้สภาวะนั้นโดยไม่ทำอะไรที่มากไปกว่ารู้โด ไม่จัดการทำอะไรกับสภาวะนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวรู้แล้วสภาวะนั้นจะแปรเปลี่ยนไปจะดับไปหรือไม่อย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยจิตจะไม่แทรกแซงอะไรเลยครับ แล้วถ้ารู้แล้วใจไม่เป็นกลางล่ะคะ ก็ต้องรู้เท่าทันความไม่เป็นกลางนั้นไปวันนี้ไม่เป็นกลางก็ให้รู้ว่าไม่เป็นกลางหัดรู้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งความเป็นกลางก็จะปรากฏขึ้นเองครับ ทราบมาว่าการฝึกรู้สึกตัวทำได้ง่ายๆด้วยการสังเกตว่าเผลอไปเช่นเผลอไปคิดนอกจากการหมั่นคอยสังเกตความเผลอไปคิดภายในวงเล็บอ้อเผลอไปแล้วนะจะสามารถฝึกให้มีความรู้สึกตัวด้วยวิธีการอื่นๆอีกได้ไหมคะ ได้ครับแล้วแต่ว่าใครจะถนัดฝึกแบบไหนส่วนตัวผมเองจะถนัดฝึกด้วยการตามรู้เอาว่าเมื่อกี้เผลอไปจะเผลอไปเพราะอะไรเผลอไปทางไหนก็ช่างมันแค่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วก็จะรู้สึกตัวได้ทันทีส่วนใครที่เคยฝึกมาด้วยวิธีการอื่นก็ใช้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเคยฝึกรู้ลมหายใจเคยฝึกรู้ท้องพองยุบเคยฝึกเดินจงกรมอื่นๆอีกมากมายก็สามารถฝึกเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวได้ทั้งนั้นแต่ต้องไม่บังคับจิตจิตจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ไปเท่านั้นเช่นเดินจงกรมก็ไม่ต้องบังคับจิตเดินไปให้รู้ว่าเดินรู้แบบสบายๆจะเผลอไปคิดก็ไม่ต้องห้ามไม่ต้องบังคับไม่ให้เผลอแค่เผลอไปแล้วให้รู้ว่าเผลอไปเท่านั้นครับ แล้วจิตในขณะที่รู้สึกตัวเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ จิตในขณะที่รู้สึกตัวจะมีความสุขเบาสบายหรือนุ่มนวลไม่เครียดไม่แน่นประมาณนี้ครับ แล้วถ้ารู้สึกตัวได้บ่อยๆนั้นจะมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะอาจารย ์ประโยชน์มีตั้งแต่ทำให้กิเลสดับลงชั่วคราวในทันทีที่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวได้บ่อยๆจะเห็นว่าความทุกข์เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้จิตเขาจะไม่ดิ้นรนที่จะทำลายความทุกข์แต่จะเกิดปัญญาเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อหัดไปเรื่อยๆก็จะเกิดมรรคผลนิพพานได้ครับ แบบนี้ถ้ารู้สึกตัวได้บ่อยๆคงจะมีความสุขขึ้นความทุกข์ก็เข้ามากล้ำกลายได้น้อยลงน้อยลงเมื่อเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วคงจะอยากเรียนรู้กันต่อไปเอาละค่ะมาถึงวิธีการปฏิบัติที่อาจารย์ได้กรุณาสรุปให้ตันหยงฟังค่ะในขั้นต้นนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้ารู้จักคำว่าเผลอหรือสภาวะที่เหม่อใจลอยได้เช่นเมื่อครู่ใจหลงไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกอ้อเผลอไปนะเห็นตรงนี้เข้าใจตรงนี้ก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแต่จะเกิดเพียงแวบเดียวขณะจิตเดียวเท่านั้นแล้วใจเขาก็จะไปหลงปรุงแต่งต่อไปแต่ถ้าเราคอยหมั่นฝึกดูความเผลอได้บ่อยๆเราก็จะสามารถรู้สึกตัวได้บ่อยๆเพราะทุกครั้งที่เราเห็นความเผลอจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นแม้เพียงแค่ขณะจิตเดียวแต่ถ้าคอยหมั่นรู้สึกตัวได้บ่อยๆก็จะตื่นมากขึ้นจนเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานในที่สุดหมายเหตุสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นธรรมในหมวดมรรค8ภายในวงเล็บอัตถังคิกมรรค1สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้อง 2. สัมมาสังกัปปะคือความใฝ่ใจถูกต้อง 3. สัมมาวาจาคือการพูดจาถูกต้อง 4. สัมมากัมมันตะคือการกระทำถูกต้อง 5. สัมมาอาชีวะคือการดำรงชีพถูกต้อง 6. สัมมาวายามะคือความภาคเพียรถูกต้อง 7. สัมมาสติคือการระลึกประจำใจถูกต้อง 8. สัมมาสมาธิคือการตั้งใจมั่นถูกต้องการปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอนรวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เมื่อย่นรวมกันแล้วเหลือเพียง3คือศีลสมาธิปัญญา ขอเสริมที่ท่านยงได้สรุปจากที่ผมพูดไว้ครับการจะรู้สึกตัวได้บ่อยนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกปฏิบัติกันซึ่งต้องอาศัยฉันทะหรือความพอใจในการที่จะเรียนรู้อย่างน้อยก็ต้องมีฉันทะที่จะพ้นไปจากทุกข์ให้ได้ไม่ใช่พึงพอใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขแบบที่เรารู้จักกันความสุขจริงๆไม่ใช่ความสุขแบบที่เรารู้จักกันแต่เป็นความสุขเพราะจิตพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาอย่างสิ้นเชิง ค่ะแบบที่อาจารย์สุรวัตรได้พูดไม่ปฏิบัติด้วยตนเองแล้วใครเล่าจะปฏิบัติให้เรากันครูบาอาจารย์เป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะเส้นทางสายเอกนี้แต่การเริ่มต้นออกเดินทางความภาคเพียรความอดทนความไม่ย่อท้อต่อสู้กับกิเลสในจิตใจคอยหมั่นรู้ตัวให้ได้บ่อยๆนั้นก็มาจากตัวเราที่ต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้หมายเหตุฉันทะคือความพอใจเป็นข้อธรรมที่อยู่ในหมวดอิทธิบาท4คือ 1. ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะความภาคเพียรในสิ่งนั้น 3. จิตตะความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4. วิมังสาความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นสำหรับท่านที่สนใจจะไปปฏิบัติเพิ่มเติมสามารถอ่านหนังสือของอาจารย์สุรวัตรเพียงเล่มใดเล่มหนึ่งจากทั้งหมด6เล่มภายในวงเล็บหรือทั้งหมดก็ดีค่ะเพราะเป็นหนังสือที่อ่านง่ายและมีรูปภาพสดใสสีสวย 1. บันทึกดูจิตตอนระลึกรู้ระลึกชอบ 2.วิถีแห่งความสุข 3. บันทึกดูจิตตอนหัดรู้หัดดู 4. แค่ดูก็รู้แจ้ง 5. นับ1 6. รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวันได้ที่เว็บไซต์วิมุตติ http://www.wmutti.net/suraat/ ค่ะหรือสามารถไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรในทุกวันเสาร์ที่บ้านอารีสถานีรถไฟฟ้าซอยอารีติดกับอาคารเอ็กซิมภายในวงเล็บ EXIMBANK รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ค่ะ http://www.baanaree.net/ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุรวัตรมากนะคะก่อนจากกันวันนี้อาจารย์ก็ได้ฝากบอกค่ะว่าเมื่อฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วลำดับขั้นต่อไปก็ต้องไปฝึกเอาท้ายคอลัมน์สำหรับใครที่สงสัยว่าเอแล้วจะทำได้ไหมเนี่ยรู้ตัวให้ได้บ่อยๆภายในวงเล็บท่านผู้อ่านอาจจะคิดแบบที่ดิฉันเองก็เคยสงสัยค่ะ หลวงพ่อชาท่านเทศว่าขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติรู้ว่าขี้เกียจก็ให้รู้ลงไปว่าขี้เกียจแล้วก็มาปฏิบัติกันต่อโดยคอยสังเกตใจตัวเองรู้ใจตัวเองแบบที่เขาเป็นที่สำคัญไม่หยุดล้มเลิกในการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐานสี่นี้ครูบาอาจารย์เคยเทศว่าเส้นทางพระนิพพานนี้เปรียบดั่งการเดินทางไกลถ้าเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งก็ต้องถึงเส้นชัยแม้จะเหนื่อยบ้างหยุดพักไปบ้างแต่ก็ไม่เลิกที่จะหยุดเดินแต่ถ้าเราไม่เริ่มออกเดินทางมัวแต่ผลัดวันโดยไม่รู้ว่านี่เป็นการสะสมนิสัยแห่งความประมาทไปทีละนิดทีละนิดเมื่ออนาคตเองก็ไม่เที่ยงแล้วใหญ่เล่าจึงประมาทในปัจจุบันแบบที่คุณดังตรินได้เขียนไว้ในหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรว่าพวกเราเป็นมนุษย์ผู้ประกอบด้วยกายใจมีศักยภาพในการเจริญสติอย่างถูกต้องจึงไม่ควรรีรอแม้แต่นาทีเดียวในอันที่จะพิสูจน์บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่39คอลัมน์ธรรมะกับไลฟ์สไตล์อ่านโดยตรังและอานันตพรจินดา